ديت الحديث دوهر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال الحديث ديت والأصحاب أبو أيوب الأنصاري ديريس خلتنا سؤال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ديل إلشنو عليه الصلاة والسلام إلرا إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها شش تنها إرن أرحى أردخ أرود شمتي أردخ شش تن متي دخ كشي شش دق قلق دچخينح يجيم قلق دچخينح قلب دولچها مديرزيل شو يتسن بقى متوخيلش شش دق چغلقن وحخوش چخينح يجيم چغلقن وحخوش چخينح تن أرح شش دولش أردخ چخينح قلب دولچها مديرزيل شو أتشني غلقن يتون أتقلبن يقلب دولش حايلش أتأغن بقى متوخيلش ولكن شرقوا أو غربوا دلحة يمالخ باليحة ديرزيلشو يمالخ بوزيحة ديرزيلشو إشت ألا بيغمر عليه الصلاة والسلام قال أبو أيوب ألا تأق شاي حديث ديتن جودح فقدمنا الشام تخو شيم دخ كرت أق تخو شيم دخر يشيم دخ كرت خو باق أبو أيوب تخو بوغا أصحاب شدو تسو ديتر شئي حديث خزن دلو فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة تخو شيم دخ كرت سيقاح تخون كررت أق كعب دول جيحا كعب إذا ويشينغو نخت أواف ديش دل إي مهجدك دو إز إخو سمي استنخ ويقلب أول تسوت أدوارزوي قلبي حا دوارزوي أت قلبيها أت كعبتيها ديرزينا أرويديلش قرتخون كريرتخون أرويديلش كريرتخون شيمح إشتين أرويديل ويألشي إذا نشك ودمتك يوك إس إغشلو يوك إس تبالخن ينيو فننحرف عنها تأقى تخو تشو دخ ديزشي تشو تخو دخشي أت قلبيها دولجرجي من دعدير زرتخو ونستغفر الله عز وجل نتخلق سيلح ولج الله هي geçdir diğer oğ. İşte hadis du deyicinde. Hoq hadisi, hoq hadisoy, hoqut ihdolç hadisoy, her deyto hadisi, pritol hadisi, ma'an ta'dolşe, yetshan humnaghlatin di endol deyle, ma'an ta'dolşe, elçi yetshan humnaghlatin di endol deyle, her şey yetshan diyoşurdu oy. Hoq şinni hadiso diyicdir gı, eğer güyüd çıxaynaha, qilbi ha verzerrey, tün buktu xarraydu. يهما مات مكشدو يا مات مكشتات مكشتلح مكشدو يا مكشتات مكشتات يا مات مكشدو يا مات مكشتات ألا إشتديو إشتلو شي حديث دوار شي شي هر أبو أيوب ديتن دول حديث در هر دو حد لينك تأقى أت يقع داخكين دول تصدلج ديشني ما عندي شا إمام عبد الغني المقدسي سادة قنهية بولتنخ ألا إذا أتيتم الغائطة الدكتة حديث عدي أندرك شاش تنها أردو أخجمتي أرحة أتمت يشاش دخكي شي يدخشي بوخر الغائط غائط بوغا عربي متح الموضع المطمئن من الأرض لاتح تعنيل متجيز غائط ألشي تعنيلو إش شو تعنيلو تع متجيز لاتح كانوا ينتابونه للحاجة شيء حشت قوش ده شيء غوق ده شيء أربخة أتمت يش تعنيل جمت يبيلخش الله فكنوا به عن نفس الحدث تقشاء غوق درخ اتمتك تأيه قنزار اتعنيوج اتلاتنا اتعنيوج اتمتك شاش يقشل تأيه اتمتك شاش غوق دولخ ديلا اتغوق شيخ اتمتك تأيه قنزار اتغوق شينا اتمتك تأيه لتار هند يلا هند اولش لتار اشتهما كراهية لذكره بخاص اسمه أتغلق شينيت أيه قرى تديش أتغلق شاما درتون إديش دلج أتومنا دوق جولقان خليل إزا جيم جولقان خليل إزا شاما ير إت أيه قرى تديش أتو شاش إغوق دا بيلخ شولج أتمتدقى أتتعنيوج متدقى غائد أول شولج أتمتدق تأيه لتار إغوق درنا والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل أخ أبو أيوب ديريس قلتنا أتعال دول إيه فوجدنا مراحيض أل إيه مرحاد بوخوغة إيه مراحيض بوخوغة مرحاد بوخوغة دقل لنتيرح دو إذا لوچ متتجيو عربي متر بخي وحوسيتشي مرحات إذا لوج متليو وهو أيضا كناية عن كناية من موضع التخلي تنلش ولو أرودو متجخ يقشلت أي إذا مرحاد ألج لوج متليو إذا يم دلح أتو أرود متجخ أتو أرود يلخ أولش دو إذا إشت وي ويش متحموخ أول أر وخن يا أر ويد أول وي مسلا أر وخن يا أر ويد يا أر وخن جح يا أر ويد يل بوخرقة تانا وي أتس دش نشكوي حوسي چي أر وخر شندش خوات تلا تحد وشتويس أر تانها وخر يا أر والر وولق وي أر والر بوخرقة أر وخر بوخرقة تيب تيب انشي هم دو شي چور أر أولا تاقوق لا تانا جين أر ناخن قش ووچي تانا يستخ سنا وخر بو خوبه ایدو چون معن اخ ای غلق ای خلش توچ اچ غلق اخ شیت ای اخ قر دیک دوچ دیله ایز اوز دینگ دوچ دیله ایز خز دوچ دیله ار وخر الا وی نخ چی متحا اچ کی پرا اصحاب شا عربو شا اشتی لیلو شالله ایز چو خینا حا اچ تعنی یولچ اچ لت اچ متگه چ ای اچ غلق نیل لت سر اخ لیچ یولچ اچ متگه لیچ یولچ اچ متگه چو حشین چو ادم لیچ دوچ اچ خوسما از غش لانع ار ویدیلت ایلت ار وی هشتاق اول شل چونه ایلت ار. دک شلو حدیثه پیتول حدیث دویز. ای حدیث دویچ اله امام عبدالغنی المقدسی است دارن هیتام بود چنخ. عن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما. ر حدیث دیت نرگ. خطاب کنت عمر کنت عبدالله او. عمر ابن الخطاب او در اسقل چنخ خلیفه خلق اولش. حکومتیها اگر بزبالچو نخخه شالغ ورگویز، ابو بکر دعوایچوالو عمر ویز. چونک انتو عبدالله در رزخو تونه چون دینه. ات عبدالله دیتند دوار حدیث تو الا رقیت یومن على بيت حفصه. صندینه حسو حفصه حسنت اغشلوت ات این دی حلویلر. حفصه در رزخو تونه ایزا دلیلچن علی سات السلام حسن نانیو. چونه تیند ای حلوال خلا ای عبدالله ات عبدالله هیش یو ای حفظه ایش شیئه عمر یو عی کانتیدو ایشی حفظه عمر یو عیو عبدالله عمر کانتو اتو عمر ات حفظه تا وشو ای عبدالله شی یش یول جه خلا ای عبدالله اق تندینه ها شی تن غلقنه قیج روایت ها قیج حدیثه دی ان مدره قوز عبادت ها تا غلق خلا شی تا هم حشت خلا تهم دادیش خلا، ات حفصت ات سیند اه طود لقت حلوی لرشات عن دینه، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة تقسون جرباخ عبدالله پیغمبر عليه الصلاة والسلام شين حشت قوش دش شين غوق دش گر شين اذا شام ها ورزنا اول شام آور ورزنا اول شام اذا فلسطين سيري يل آغويو قلب سيدي ها ويرزن خلص حل ويرزن خلص لقا ور حل ويرزن خلص داق شيم ها ويرزن اولش كعبتن بوقتوخنا اولش كعبتن بوقتوخنا اول شيم ها ويرزن اولش وحقين شي بوق ديش گيرشين اسا الا اشت ديتن عبد الله ابن عمر دحر ليرچ حديثه ها ابو ايوب ديتن دولچ حديثه ها پیغمبر عليه الصلاه والسلام الا كندو ششتن ها تعوق ده سن ار تن مت یه شش دختری دو قوق ده یه جیم قوق ده شش دختری هشت شن قوچ دیش خینه ها قلبی یالچ ها مدیر زیل شو شن یهشت قلبی یالچ ها مدیر زیل شو یه تون بوق متوخیل اش الا دلها مغ بالی ها مدیر زیل شو یا مغ بزی ها مدیر زیل شو الا نشون چه دیسی ها پیغمبر علی سات السلام گیرشی نشین هشت قوچ دیش تا هنیش تا حلوه چ خینه ها برقی ترشین هشت قوچ دیشول شین غوق دیشول شه قلبی ها بوق تو اخنا اول شل حق حدیث ها مدی ال دو از حق حدیث ها پیغمبر علی سات السلام اشت دیش خیل دو اق ات شین حدیثو گویچ دگه او دو حال ده حوسته چی تیپ تیپ ان معن دو اله خیت تابل چن چون دیله ایل نخ ات غوق خلاتنه تیپ تیپ ان اله دش نشدو ای غوق دچ خینه ها ای ار وخن چه ها قلبی ها ویرز مگر دوی یا داتی قلبن نه بوق تو اخن ویرز یا بوق تو اخن وخا اشتی غوق ده مگر دوی داتی الچی تابلچ ایلم نخه ایزه تم گوشتالچ حدیش تی اتوجینه إهما حارم دو ألا هون داج بيغمر عليه الصلاة والسلام مجر داتس أل دول ديلا مجني مجر داتس تعني أغور تعني كيبر تعني حولاح ألا إشت ألا تعبولش أي لناخ طب بيغمر عليه الصلاة والسلام إشت إهم ديش جنير إشتو إدين خلير ألجي إذا قستن تن مجن خلهم دو تسو شاشين قستن دين خل دولهم دو إز هون داج كيشار نتسو إذا دا دو زيتين دوت ديل ألا إشت ألا تعبولش أي لناخ وقار ألا ها مجر دولشكم دو إز ألا مگر دلشکلره گویش دلش حدیش تتوجین اش هر دو ترگ قید دوتی که حدیش تا هر تما گوش ترگ هر تما گوش ترگ ات وق ما گوش دلش حدیش ش دعای دیش دو علتر نسخ دیش اولت نخی دعای دیش دو علتر هر ما گوش دو ترگ ما گوش دلش هر اگ دوق بالج علم نخه یه ایزا یوجه نیست لیرین اشت اتشن حدیسی حجر هند علج نگاه سن اتشن دلیل یکر معن دخکوش دلخ اش اتحن توخش گل بیش دلو شنی دلیلت عملی لوریالش شی دلیل نیز لور دلش ترشن شنی ت عملی لوریالش ترشن تا یکر معن دخکوش دلخ تاق مگر دهت علت هر تخدک دع دخکن تند دلیلت عملی چون دل یکر معن دخکن دخ بالج علم نگر دخ بالج علم نگر یک وقشو امام مالک امام شافعی إمام أحمد دالا قنهة بولتيرخ هو أن لأتو دق بولش أهلم ناخ تارا هو دوحر ليرش حديثي حائي هما مقوش دوتش حديثي حائي هم مدويل أش أهل دوتش حديثي حائي ويغمر عليه الصلاة والسلام أهل درقة شاستانها إغلق ده شاستانها آرح أتمتي دخش أهل إشت دوتيقاح دي أندرك الغائط بوخوغة إذا تعن متيق يؤار ويدشل آري يؤس آرح بوخوغ دوتيقاح درق اق اشت چول اخلچی ار اخلچی ار ینس خلچی قل بی حویرزا میگردات حرم خیردو از دق قول که جم قول بچینا قل بن بوک تو اخن ویرزا میگردات قل دولچ ها قل بن اغور کعبت دولچ ها ویرزا میگردات لامز دچ اغور چون بوک تو اخن هوتا یا ویرزا میگردات الچار اق بدو میگردو الچار از قل بی حویرزا یچون بوک تو اخن ویرزا میگردو أرينت ولح أرح ولح نجح سنة تن حلقة تن عورة دحو ليش تن بيخكي متك دحو ليش تن حلقة تهم يلح قلب النيت تن يقح تهم يلح مجردو قدول خلل بالج بار محا تن حلقة تهم يلح وتين هم قليل إذا وش تا حلقة تن تا هم يلح دحو ليش شل أق إشت مجر خلرنا إشتند أتوجين ألجي أق هر شولو حدث ديتن والجو عبد الله ديتن يا عبد الله جن خلا شاتن ها آرين تأول ششي أمكلا شات إحدى عوجت شو أمكلا وحى خاينة لا توحى خاين إذا قلبي حيرزنا يلشت أقتن تأبرزنا شا وحى خاينة حد قوق دين خلاتو جم قوق دين خلاتو أق إديشي إهم دين إتو إهم ديش جن بولشو تدم بينشو تابول شار خد دين تونغ تسمعين هم داتر إز مگین دوچ دلهم دهتر از اشت قلبی حیرزن ادر علی در ال عبدالله در از خلچنه آره دلچ خن آریانت دلچ خن احدر از هند ویسن آریانت دلچ خن احدر از دلخ حونا از قلب نایوقه حی حول ویشل تحمی لح نجح سنت اق مکش دو از علتو ای هم هو خل علی امکل خل از امکل تو وحه علی شا از وحه علی از امکل تی حق ایل ولش خل از وحه خلچ گوش تخلو است. چون امکان تئ ورزنه، چون ایها ولش، چون تئ ورزنه وحه خینه قوکتن خلاصو. جم قوکت قوکتن خلاصو. اتصد اتوجنه آریانت دلحه نجح سنه ای عورت دحولش بیخ کمتر دحولش شد و حال تعمی لحد اق حرم تخل ای قلبی ها ورزنه یا چون بوقت اخنه ای قوک در دخ قوک در یا جم قوک در علاوه تعلیم نه. اق شلوغ نگه نجح سنه استن یغوق درنه یغن یولچ غیشلون چوا دشتلح یغوق استن یهم درن ار وی دیلوق اس قستن چوغلقن ین غیشلو یوز چوبلقن ین غیشلو یوز وای هاشتاق اولچنخ اوت هاشتاق چوا نگه سن دلح یهما تق مگر دو الله سارس قلبی حدیرزن خلچی یا قلبن بوقت خلچی مگر دو اس حرم دولچر دادول اس ال هند الله سار اس اشت الچی هند الچی حق پیغمبر علیه الصلاه و السلام هند ایهم دیش اگینیر ال هند و دوچ تول حق حدیث انت اتوجنا الا تر است شولغه قیت حدیث دوچ گهدی انا ابو داود دیتن دلو نیسه دلشه پیغمبر علیه الصلاه و السلام خزن خلیر اشتیالچ متیگش که اشتیالچ خشلوش چه ها تنها خانه اشتقل بی هدیر زن اهم در تمگ ارچی اشیه ای غوق دمتیگ قل بی هنیر زی ال خلیر تو ال اشتی مگوش تل حدیس دی اندول دیل قی ویغ مرشا دیش خلا ال حق عبدالله ابن عمر دیت نه دو از قزح تو دیش گرشین از اشت وح این ولش بوق تو هن وح این ولش گرشین از ال نشولش حدیس ها شین تنها خ از اشت ات هشتگ شای هما در تن دیک تخیت ترت مقدو ال شین خشی ای قلب بی ها قلب دلچ هنیر زیشین از ال غشلون چه حال چنین از غشلون چه حال متقی از وح خو متقی از خلقان از تو آور یر زی ال خلا پیامبر علیه السلام اشت ال خل دل هشتگ چه ها ی ار ویدی لح ها ار وید شلچم ار وح نینی ولچ از غشلون چه استن تون تغلق نینی ولچ از غشلون چه ها حرم دلچر دعول ال دوخ بالچ علم نخه ای قلبی ها ورزن خلر ری یا قلبن بوقت وحن ورزن خلر ری یارن اره وله حرم خل از قلبی ها ورزن ری یا چون بوقت وحن ورزن خلر ری نگه سن یارن اره ولش قدول بر میه کیج اشت وحدی لچی قدول بر میه یالچ چون اتیقه دهل وقت انت همیله دهل تا قیل وق شل تا بیخ کمیتی خلی شل تا همیله حد اق حرم دلچرد عدول از نگاه سنن قسطن تغول کن ین تا ار ویدی لیل حتو چو حارم تخول از تو چو همکش خول از نگاه سنن قسطن تو بلخن ین یلچ غشلون چو حدو چوشت تن غشلو چو ها ای دخ قول که جم قول که ددیش نیسلو شخلا ها تیگه ها ای دوحل یلن حدویش شل هم یلح مکش خول از حارم تخول از ای هم یا تح حارم خول از مکش تخول از علم ناخه اشت وت درگی حدیث که تنی حوسنش درگی تو خطر حد تو همان گاه دل حدیث درگی سعی دینه اکثر ات کیپر یوقر می عند حق انتظار قا کیپر حوسنش ات هم نی قا کیپر حوسنش ات بالخی ایرن اره ولا ح دحل هوتن هما یا تح اذا حارم خلر ری دحل هوتن هما لا حارم تخلر اق نگه سن قشتن تو بالغنین غشلو چح یغول خلش دل ح اذا حارم تخلر ری نگه سن تن قیچ قیش لوچوه حسن جوه قیچ قیش لوچوه تا ای هم در نیست لوش خلاحه دا دیش خلاحه تاقا دو حل هم یل حرم دات از دو حل هم یا تا حرم دو از قلبی ها قلب دلچ ها ورزر ری یا تون بوک دو هم ورزر ری اشت ات کی برا ای درگی حدیش گول دیش دلو معندینا ایلم ناخ دو خبالچ ایلم ناخ تاقا امام شافعی مذبه ها ایلم ناخ ال درگ دو از ات کی برا ال درگ دو از هنس وی دیتین درگ اقتصال ده هشت یک خانه این توی قسط نتو بالغان یا چوس میه ای غلق دش نیست لش خلاه ای ات خوسم چه اش دیال چه ات غش لو چه خوسم علی ات غش لو چه ایون دچ خانه ها هرم تخل قلبی ها ویرزن خلر ریتون بوقت و خلر ری وای آلش دلح عالی نخ اش ال ایدلح ای هشت غا ات قلب دلچ ها ویرز نیه ریتون بوقت و خنیال شی تیر غولیدو تو آغوار تا یه شق ایل بی هن یرزنه ایو چه تن قیچ آغوار یرزنه یر غولی دویز اون دل چی ایزه دیکت لیرن بول ایلم نخه بول دیل تون دیل هشتا یچ غینه ها قیل بی هن یرزنه ایو چه تون دو حل یه بوک دوهن یرزنه ایو چه ایشتی یز ایزه ات کی بر چین آغوار را یرزن یلش تا یر غولی دو تول دی ها از دو حل یر حدیث ها ملخ بالی ها دیرز یا ملخ بوزی ها دیرز ایل بی ها مدیرز چون بوک تو خیم دیرز دلح مال بالی هندیرز یا مال بوزی هندیرز بخشته گه میدین ته بیخش خل بالچ نه خنیه ای میدین سن یالچ لقر وح وی حوسیچ دنیا دیر لقر وی وح حوسیچ لقر وح دو خش دل مخکشیه اق لقر حال دو خش دل مخکشی تسرن دویز میدین ته حی میدین سن یالچ نه هندیرچ میدین ته نیست مکه نه تخله لقحیو مکه نه نیست تخله لقحیو تاق قیل بیها وح ویرزیچی نیست کعبت ویرزین خل قلب سیدی ها حل ویرزیچی شیم آور حل ویرزیچی نیست کعبتن بخت و بخت و خل میدین تحلش اما نگاه سن نت دیه سی ها ولح اتو آور ارو آور ولح همه کینه تاق از مغبالی ها ویرزیچی مغبوزی ها ویرزیچی ات قلبن ات ویرزین خیر ولش ولح کعبتن ات ویرزین خیر ولش ولح تاق مکش تخل از هنت وای دیتن دلچ کیپر تاق اتشین حدیث واینه گویش دلچ پید نخدو بیخ دلچ همنه özdeng dots chumana tsetsa yaqqar dikhlar ye itsa yaqqar dikta khlar چن متنه تعقید وشلی لور دیکلر وید وین اچین نی حدیثو بیوغ دل چومنه چن شیه تیتا یقشه چن متنه تعقید وشلی لور ایزا از دنگلیت دوخش دل هم خلر ایزا دیک هم خلر ات وو چومنه ات بیوغ چومنه تیتا یقر چن متنه تعقید ول دوش آلر او حز دل چومنه تیتا یقشه چن متنه تعقید ول دوش لیلور دیک دو ایزا غولی دک دو از دنگلیت دوخش دک دو بیوغ مات بلشه وو بگیلشه خل مگردات بسلبستگه بسلبزوده اخوکو حدیثو دو هر دلچ حدیثو وینا گویچ دلچ لوش دلچ پاید نیخ دو پایغمار علیه سات اسلام شه چا هم دوزیت چخینه ها شه حویخ چخینه ها ایزه دیک حویخ شکل خلر ری دیک دوزیت شکل خلر گوین چون حیخر دیک خل خلر گوین اچ حدیثی رخون دلچی مکش دو ترک دوزیتین ای حقین ای دیتین چا اشه چون متین دمگردرک دیتین چو دمگردرک دوزیتین چو قلبی ها اما درزلش چون بوق متوخلش ایزا مکش ده چون اله چو چگه اد اینه اد چاینه ایزا چگه ایزا دوزیتین دلحه یماغ بالی ها درزیل شو یماغ بوزی ها درزیل شو اله چو مکش درگه یه دمگردک دوزیتین چو مکش دو ترگه حق این چه اشه دیچ دمگردک دوزیتین چو اقه هند چون اخ چند دوزن دول دیله چون دوغش دول دیله حق وله اصان قوزا حتی غنیر چه بلچ علم نخه وین حالخ لحتنه اولش درگه دقه ادمشنه مکش دو تومه دوز شخول اول تغنیر چه بلچ علم نخه مکش دو توم دوز شخول تن هود چه دیزه اخه اتن مکش دو تومه دوز تن هود چه دیزه اخه اتن طيب هود دیز الچی اخوش تخول ده دیزر خوش تخول ده دیزر کودو هود دیز الچی اخوش تخول سیگر سا تا هم دیش خول ستگنه دا ام لوش خولش ای هم ده دیز ده دیش دوچ دول ده دیز هم هم خوش خول تن تا ده دیش دول هم هودو خوش تخول تن دو خولا یا دو قابل چنخن تا چون دیر سا تا هم دیش خول چونه تا هم ده غیر چول چونه تا هم دیلو غیر چول چونه تا دیک تا پاید نید دول هم ده غیر چونه لی لوش دق خیل تا دیزر خارل خل دو خیل دیزر گه مدر خار از دو زیتر چول خل دو اق از دغورتر هند الچی خیل تا دیزر عدید دیز هم دو خیل تا دیش دل هما دا تا دیز از الچی هما دا تا دیز الچی مت تخصه ولش عد اویز تا هم دا تا دیز بوغم دو تا هم اندیح تا هما وی دا دیز الچی از قح یک دیز شم دو مت تخوال ویز شم دو دا دیز شم دو کس قنح یکم اویز شم دو اس چون دیله ای هما دا دیز هم دوزر ری از خار ری اقی دا دوزی تر ری چون ست اقتا هم دغور تر ری دقا خل دو دا تس دیز هم دوزر اللی یا دا مگر دو چوما خار اللی چون دیله دا تس دیز دوزر تسانه دا تس دیز هما دوز دیز ازا باق دو ای دوز تا دیز باق دا تسویز دلح ای دا تس دیز دل هم دوزر تا ای خار تسانه دا دیز چون تی حق ویلیز دا دیز تک هدو تی اللی چون تی حق ویلیز ی اولین تعاشت اقتا همه دغور تا اویز تا تا همه دیش وال چونه تا هم تا اول شخیر دهت تا هم دیش وال چون تا هم دغیر چو وال چون همه تا دیش عد اش وال چونه همه ایر دهت هم تا اول شورگه ایزه همه تا دیش عد اش ورگ خیرو تا تا هم دی چونگره یا تا هم دغیر چونگره تا دیک هم دغیر چون تا دیک چون دغیر چورگه چونگر غیل تا دول شخیر دهت یه چون هم تا اولش خیر دهت هم تا اولش تا هنش یه گرغال تا دولش هم تا اولش نه اخت ایش در کن خیر و ایزه هم تا دیری کرو ده تا دیزر خیخ و اشتب العد اشور کرو است ده دیزر کدو تی ال ویلی شوچ تا هم ده غیر شوچ خیل چی چون نه یه نه هم ارده تا چون گرغال تا اله اله هم خیر دهت چول غولی و سیل اول ده دیزر کدو تی ال چون اویلا اینه تا هم ده غیر چوک تا هم دیلو غیر چوک تا پاید بغیر چوک دو چون دل یشل اویلا تا ترخیل یز دچا دیز هما خادیز چون سانه د دیش تو چون ته اویلا یشه د دیزرګ د ورت ویز شګر غال تعال ها غال چن بیلګو دلچی از نیست شتو دشت عقیده دعوچ